Αυτός ο υπουργός, νομίζω είναι και ο ίδιος υπουργός που βγήκε, ενώ ακόμα ψάχναμε να δούμε αν το παιδί μας, μάλλον είχαμε μάθει το παιδί μας πέθανε, είχαμε την αγωνία αν θα μπορέσουμε να βρούμε τίποτα για να θάψουμε από το παιδί μας, βγήκε και δήλωνε πολύ χαλαρά και άνετο ότι ναι, και καλά κάναμε και σας λέγαμε ότι τα τρένα ήταν ασφαλή, γιατί έπρεπε να κόβεται εισιτήρια. Άρα ουσιαστικά η ζωή ενός παιδιού στοιχίζει ως ένα εισιτήριο για τον κύριο Γεωργιάδη. Οργή μας προκαλεί οτιδήποτε βεβηλώνει και είναι ιερόσιλο προς το παιδί μας που χάσαμε. Είναι θέμα ήθους το να σχολιάζεις νεκρούς. Είναι θέμα όχι μόνο ήθους αλλά και παιδείας. Τους νεκρούς, φίλε μου Γεωργιάδη, δεν τους ακουμπάμε. Αυτή η δήλωση θα εξόργιζε τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Ντρέπομαι που ο κύριος Γεωργιάδης είναι Έλληνας. Ντρέπομαι πραγματικά. Δηλαδή, δεν ξέρω. Και είναι και πατέρας. Τι να πω. Υπάρχουν τουλάχιστον 57 οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα, ενδιαφέρονται για οποιοδήποτε εξέλιξη αυτού του θέματος, είναι οι άνθρωποι μας που έφυγαν και αυτοί δεν έχουν φωνή. Αυτή τη φωνή τη δανείζουμε εμείς και ρωτάμε εμείς για αυτούς. Σχολιάζει με κακοήθεια τον πόνο των συγγενών 57 ανθρώπων, εγγίζοντας τα όρια της ιεροσιλίας. Βεβαίως είναι συγγενείς των δολοφονημένων, συγγενείς των 57 θυμάτων από το έγκλημα στα Τέμπη. Από χτες οι άνθρωποι ξανά βγαίνουν στα κανάλια και φαντάζομαι ξανά βιώνουν όλο αυτό που τους συνέβη τον Μάρτιο και το βιώνουν τώρα εδώ εξαιτίας μιας δήλωσης ενός υποτίθεται υπεύθυνου πολιτικού ανδρός σε αυτόν τον τόπο που υπάρχει, εκλέγεται για να κάνει τη ζωή καλύτερη των ανθρώπων. Και όπως παρακολουθούμε όλοι και μαζί με τους συγγενείς και όλοι εμείς είμαστε στα κάγκελα, έχουμε οργιστεί με αυτή τη δήλωση και το Μέγαρο Μαξίμου και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που τον άδειασε μεγαλοπρεπώς χτες, όλοι έχουμε ταραχτεί από αυτήν τη συγκεκριμένη δήλωση, πόσο μάλλον οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν χάσει τους ανθρώπους τους. Να θυμηθούμε αυτή τη δήλωση. Δηλαδή σήμερα στην Ελλάδα, πώς πιστεύετε από τους 100 συμπολίτες μας να τους ρωτήσουμε ενδιαφέρονται για εξεταστική ή για προανακριτική επιτροπή για τα Τέμπη? Και πώς ενδιαφέρονται για την ακρίβεια, πώς ενδιαφέρονται για να βρει το παιδί τους δουλειά, πώς ενδιαφέρονται για το μεταναστευτικό, πώς ενδιαφέρονται για την ασφάλεια? Πρόκειται θέλω να κάνουμε πείραμα, το κάνετε ιστορία λεφτά, με περιέργεια. Αυτή είναι η δήλωση που δεν την καταλάβαμε όλοι εμείς καλά, γιατί από χτες βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει διάφορα, λίγο πολύ ότι άλλο ήθελε να πει. Άλλο είπε, παρερμηνεύτηκε. Εν τω μεταξύ το έχουμε παρερμηνεύσει όλοι. Και το Μέγαρο Μαξίμου, ξαναλέω, και Νεοδημοκράτες. Όλοι έχουμε παρερμηνεύσει για άλλη μια φορά έναν πολιτικό που λέει κάτι που το καταλαβαίνουμε ακριβώς στο σύνολό του όλοι μας, αλλά μας βγάζει τρελούς. Είναι δολοφονία 57 ανθρώπων αυτό που έγινε εκεί. Από κρατική αμέλεια, όπως ξέρουμε, βγαίνει και από τα στοιχεία σιγά-σιγά. Από κρατική αυλεψία, από κρατική διάλυση υπηρεσιών, από κομματικό ρουσφέτη. Και από τη διαχρονική διαφθορά. Αυτό ενδιαφέρει τους πάντες και όλοι θέλουν να πέσει φως. Αυτά όλα που συνέβησαν εκεί τότε και κάποια αναπάντητα ακόμη ερωτήματα δεν αφορούν τους Έλληνες? Αυτά όλα που σκότωσαν, έκαψαν και έλειωσαν νέα παιδιά δεν αφορούν τους Έλληνες? Και βγαίνει ένας υπουργός και λέει ότι δεν αφορά κανέναν. Επειδή δεν αφορούν ξετσίπο τους πολιτικούς, νομίζουν ότι δεν αφορούν και τους πολίτες. Αν έχεις ενσυναίσθηση. Αν συμμερίζεσαι τον πόνο ανθρώπων που το ένα πρωί αποχαιρέτησαν τα παιδιά τους και το άλλο πρωί τα πήραν σε μαύρες σακούλες, δεν λες ότι το θέμα δεν αφορά τον ελληνικό λαό, έστω και μέσω της κομματικής διαπάλης και της κομματικής αντιπαράθεσης. Το θέμα αυτής της δολοφονίας αφορά τον ελληνικό λαό, όπως και το θέμα της παλιανθρωπιάς αφορά πάντα τον ελληνικό λαό. Και δεν είναι μόνο αυτή η δήλωση τώρα, είναι και μια άλλη δήλωση που είχε γίνει. Τότε, 5-6 μέρες μετά το τραγικό αυτό γεγονός, πάλι από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εγώ αισθάνθηκα πολύ άσχημα, υποθέτω αυτός πολύ περισσότερο, αν ξαναβλέπει τι έλεγε μέσα στη Βουλή σε επίσημη ερώτηση. Αν ήσασταν στη θέση του εσείς, τι θα λέγατε τώρα, ότι απαντήσατε καλά. Να σας πω όμως κάτι, κύριε Στούμπουμ. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Σας λέω ένα μικρό αντίλογο. Είναι πιθανόν ο Υπουργός να σκέφτηκε, είναι πιθανόν, ότι αν εγώ ως Υπουργός Μεταφορών βγω να πω ότι έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα, αύριο τα τρένα δεν λειτουργούν στην Ελλάδα. Να σας πω όμως κάτι, κύριε Στούμπουμ. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Επίσης, εξοργιστική δήλωση, γιατί ως Υπουργός Μεταφορών δεν μπορείς να πεις ότι έχουν ασφάλεια τα τρένα. Δεν είχαν άρα ασφάλεια τα τρένα, το γνώριζαν και δεν το έλεγαν. Και αυτή η λογική, με αυτή τη λογική βγαίνει και τοποθετείται και λέει ότι αυτό δεν θα μπορούσε να το πει ο Υπουργός Μεταφορών, γιατί θα είχε κόστος η εταιρεία. Αντί λοιπόν αυτό, μπήκανε μέσα οι άνθρωποι, μπαίνανε μέσα οι άνθρωποι και μπορεί ακόμη να μπαίνουν οι άνθρωποι και να μην υπάρχει η ασφάλεια που πρέπει και στα τρένα και στα νοσοκομεία. Και στις μεταφορές ή οπουδήποτε αλλού. Δεν το γνωρίζουμε. Το μάθαμε τότε για τα τρένα, επειδή συνέβη αυτό που συνέβη. Και βγαίνει χθες στη Βουλή Άδωνης Γεωργιάδης και ζητάει συγγνώμη, άλλη μια συγγνώμη ψεύτικη και αποπροσανατολιστική, και λίγο πολύ τα ρίχνει και στην αντιπολίτευση. Ζητώ πραγματικά συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων. Διότι αυτή μου η αναφορά έδωσε την ευκαιρία σε εσάς να κάνετε αυτή τη φασαρία. Και να τους προκαλέσετε άθελά μου και εγώ μαζί περισσότερο πόνο, ενώ οι άνθρωποι έχουν περάσει ήδη πολύ πόνο. Για τους προκαλούμε και περισσότερο. Φταίει και η αντιπολίτευση. Φταίει η αντιπολίτευση που έπιασε αυτή την ατάκα που είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αν δεν την είχε πιάσει, δεν θα γινόταν όλο αυτό. Και η αντιπολίτευση φταίει, και αυτός λίγο, που προκαλούν επιπλέον πόνο και ξαναθυμίζουν στους συγγενείς και σε όλους μας, κυρίως στους συγγενείς, όλο αυτό που συνέβη. Εκεί. Α, όχι, όλους τους αφορούν τα Τέμπη, γιατί δεν κατάλαβα για ποιο λόγο το είπε. Εννοείται πως όχι, είναι τουλάχιστον αλητεία αυτό που λέγεται. Εδώ διαφεντεύουν, κάνουν ό,τι θέλουν, σκοτώνεται κόσμος και δεν κουνιέται φύλλο. Ασχολίαστο, πραγματικά δεν έχω να πω τίποτα. Μετά από αυτή την τραγωδία, αυτή τη δολοφονία, δεν έχω να πω τίποτα σχετικά με τον κύριο Γεωργιάδη, αν μπορούμε να τον αποκαλούμε κύριο. Η συγγνώμη πώς ακούγεται στα αυτιά σας? Δεν ακούγεται καθόλου. Δεν ακούγεται. Νομίζω υποτιμάει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ανθρώπινη ζωή και τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών. Ντροπή. Ντροπή για αυτή τη δήλωση. Μας προκαλεί μια τεράστια ανησυχία και φόβο ότι οποιοδήποτε υπεύθυνοι μπορεί να αθωωθούν από μια κοινοβουλευτική διαδικασία. Εδώ ένας ακόμα συγγενής των θυμάτων θέτει ένα άλλο θέμα, ότι βλέποντας έναν υπουργό να βγαίνει και να μιλάει με αυτόν τον τρόπο και να λέει όλα αυτά που λέει για τη συγκεκριμένη υπόθεση, δημιουργούνται προφανώς ερωτήματα, αμφιβολίες που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς μέσα μας για όλες τις επιτροπές και τις συνεδριάσεις και τις διαδικασίες της Βουλής για συγκάλυψη και διάφορα άλλα τέτοια, και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι εφόσον δημοσίως βγαίνει και λέει και έχει αυτή την αντίληψη για τα πράγματα, ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται ούτε για την κομματική αντιπαράθεση ούτε για το τι θα βγάλουν οι επιτροπές, ότι μπορεί να γίνει και μαγείρεμα μέσα σε αυτές τις επιτροπές και να συγκαλυφθούν ευθύνες που είναι εξόφθαλμες ή που υπάρχουν σε πολιτικά ή άλλα πρόσωπα. Πολύ σωστή παρατήρηση και προσέγγιση από το συγκεκριμένο συγγενή θύματος. Ακούω και για άλλη μια φορά έχει ξαναέρθει το 41% πάνω, ότι πήραμε 41%, το είπαν και ο Κερίδης, το είπε και ο Βορύδης τις προηγούμενες μέρες, και επανέρχεται αυτό το 41%. Κανένα όμως 41% δεν αθώωσε ενόχους. Δεν αθώωσε δολοφόνους και δεν αθώωσε εγκληματίες. Και για την υπόθεση των Τεμπών και για την πανδημία και για τα ασθενοφόρα που λείπουνε, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχουμε θύματα σε αυτό τον τόπο. Αυτό το 41% δεν ξεπλένει το αίμα, κυρίως το αίμα παιδιών. Κανένα 100% του ελληνικού λαού δεν αδιαφορεί για αυτή την κρατική δολοφονία. Θέλει να μάθει τα πάντα από όσες επιτροπές μπορούν να συσταθούν. Στη Βουλή, εντός, εκτός ή οπουδήποτε. Θέλει να δει τους ενόχους σε όλα τα επίπεδα ψηλά, να τιμωρούνται, να μπαίνουν και φυλακή αν χρειαστεί, και θέλει να δει δικαιοσύνη και όχι συγκάλυψη. Θέλει σεβασμό και όχι παλιανθρωπιά. Το 100% νομίζω του ελληνικού λαού. Η κάλπη, η πρόσφατη κάλπη, η διπλή, δεν ήταν πλυντήριο να ξεπλύνει αίμα ευθύνες και εγκληματίες. Επειδή οι ίδιοι είναι κοινικοί, αδίστακτοι αλαζόνες, νομίζουν ότι είναι όλοι, όλος ο ελληνικός λαός, και προβάλλουν πάνω του τις δικές τους θελήσεις, δικές τους αντιλήψεις, τις δικές τους αξίες που δεν υπάρχουν ή οτιδήποτε άλλο έχουν. Ειδικά για αυτό το 41% ρωτήθηκε από το Μέγκα και μας ήρθε στο νου όλο το επιχείρημα αυτό και ποιοι το έχουν χρησιμοποιήσει τον τελευταίο καιρό. Κύριε Γεωργιάδη, ναι. Να σας επισημάνω κάτι. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε ένα τεράστιο ποσοστό στις εκλογές δεν της δίνει το δικαίωμα να ξεχνάει δυστυχήματα και δράματα. Ούτε ο λαός ξεχνάει επειδή σας έδωσε ένα μεγάλο ποσοστό στις εθνικές εκλογές. Συγγνώμη, ποιος από τη Νέα Δημοκρατία ισχυρίστηκε και μία φορά κάτι τέτοιο? Όχι, γιατί αυτό καταλαβαίνουμε. Αυτό περνάει πολλές φορές προς τα έξω. Οφείλω να σας το επισημάνω για να το έχετε υπόψη σας. Ακούστε, κυρία Βουλγάρη. Δεν έχει κανένας από τη Νέα Δημοκρατία πει έστω και μία φορά ότι επειδή πήραμε 41% έχουν κλείσει όλοι οι λογαριασμοί και μην μας ξαναενοχλήσετε. Μία μονοθεματική αιμονή, επιτρέψτε μου να το πω, με θέματα κράτους δικαίου, επαναφορά στο θέμα των υποχρεών. Τα ίδια ακριβώς λέγατε πριν από τις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%, εσείς πήρατε 17% και εσείς πήρατε 12%. Δεν έχει κανένας από τη Νέα Δημοκρατία πει έστω και μία φορά ότι επειδή πήραμε 41% έχουν κλείσει όλοι οι λογαριασμοί και μην μας ξαναενοχλήσετε. Το να έρχεται η αντιπολίτευση και να μας λέει, ξέρετε, πάμε να συζητήσουμε τις υποκλοπές, πάμε να συζητήσουμε για τα Τέμπη. Πράγματα τα οποία, ξέρετε, τα είπατε, κρίθηκαν από δύο εκλογές. Έχει κρυθεί πολιτικά το θέμα των Τεμπών? Νομίζω ότι πολιτικά υπήρξαν οι εκλογές ως προς το πολιτικό. Διπλές εκλογές, έτσι δεν είναι? Μην κοιτάτε με απορία. Τέσσερα χρόνια κυβερνάτε. Σε 48 ώρες πέθαναν τρεις άνθρωποι περιμένοντας το ασθενοφόρο και ένα παιδί που δεν πρόλαβε να γεννηθεί. Υπάρχει όμως μια κατατεθειμένη λαϊκή αποδοχή της τάξης του 40% πριν 10 μέρες. Αυτά έχουν κρυθεί. Δεν έχει κανένας από τη Νέα Δημοκρατία πει έστω και μία φορά ότι επειδή πήραμε 41% έχουν κλείσει όλοι οι λογαριασμοί και μην μας ξαναενοχλήσετε. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 41% και μην μας ξαναενοχλήσετε. Κανείς. Δεν είναι αλαζόνες οι άνθρωποι, δεν είναι αδίστακτοι, δεν είναι πολιτικάντιδες, τελευταίοι, φτηνοί, φτηνιάριδες. Είναι σοβαρή πολιτική. Έχει πει κανείς ότι το 41% έχει κρυθεί. Ακούσαμε εδώ Κουμουτσάκο, Βορύδη, Μητσοτάκη να λένε για το περίφημο 41%. Και αυτά είναι ότι βρήκαμε πρόχειρα στο αρχείο, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλοι σε διάφορα πάνελ που το έχουν επαναλάβει. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα και σήμερα Παρασκευή, 2-11-10-88-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα, σας περιμένει. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού το παρακολουθώ εγώ αυτή την ώρα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Βάζουμε πρώτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και ερχόμαστε εδώ με τα Σιριζέικα αμέσως μετά. Αποστολή, έλα. Ήθελα να σε πάρω ρε φίλε την Δευτέρα να μου πεις χρόνια πολλά για τα γενέθλιά μου. Αλλά τελικά δεν είχες γενέθλια. Τι μαλάκας. Όχι, περίμενε. Τέλος πάντων, για κάποιο λόγο μπερδεύτηκα με τη δουλειά, ξεχάστηκα. Δεν πειράζει. Και ακούω εχθές ότι έχει την ίδια μέρα με μένα γενέθλια ο Άδωνης. Ευχές του, άστο, μη λέμε τώρα ευχές. Άστο. Α, τι αλλάζω τώρα, πώς γίνεται να αλλάξω ημέρα? Δεν θέλω ρε φίλε, δεν μπορώ. Μετά από 40 χρόνια απογοητεύτηκα. Τώρα αυτό είναι φίλε μου. Ο Άδωνης όμως ξέρεις τι, έχει γενέθλια πριν από σένα, αφού είσαι 40. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά ρε φίλε απογοητεύτηκα μετά. Εσύ ακολούθησες. Οπότε αν κάποιος πρέπει να αλλάξει κάτι, είσαι εσύ. Λυπάμαι. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, είμαι, τι σε νοιάζει? Εντάξει, να μην ξέρω, ξαδερφός μου θα γίνεις, φίλε. Θα με βγάλεις με την ξαδερφή έξω. Μου το έχεις ξαναπεί. Με έχεις ξεχάσει. Θα γίνω ξαδερφός σου? Αφού θα βγω με την Αμαλία. Ποια είναι η Αμαλία? Άντε πάλι. Αυτό το πράγμα συνέχεια, ρε παιδάκι μου, τη νέα παρουσίαση μια φορά ξαδέλφη. Είναι εγκόμενα και δεν το θυμάσαι κιόλας. Μπορεί. Πάντως στην ξαδέρφη ή στον ξάδερφο και στη θιά ή στο θιό. Λίγο πιο βαθιά. Πέντε πόρους πιο βαθιά, ναι. Έλα, η Αμαλία τι κάνει, δεν θα μου τη δει. Η δικιά μου η Αμαλία εδώ. Ναι. Κοντά τα χέρια σου. Αφού είπε την άλλη φορά. Μακριά, έχω ντύψει εκεί, έχω ντύψει. Έχω αποκλειστικότητα, δεν έχει πει άλλο τίποτα. Είμαι μόνο εγώ. Τσακιά. Όχι, είμαι και εγώ πριν από σένα. Εντάξει τώρα, Αποστόλη, εμείς τώρα εντάξει, είμαστε. Θα τη βρούμε την άκρη και τρίπαζε. Τι θα κάνεις, μπότοξ όπως ο Άδωνης? Μπότοξ και τα λοιπά δεν έχεις κάνει? Όχι. Δεν έχει χρειαστεί ακόμα. Δεν χρειαστεί. Όταν χρειαστεί θα κάνεις κάποια... 100% δεν το θεωρώ καθόλου ντροπή. Άμα το χρειαστούμε θα το κάνω. Εγώ άμα χρειαστεί και baby lift θα κάνω και μπότοξ και νήματα και ζυγωματικά θα μπουμπουνίσω εκεί πέρα να τα κάνω όλα να είμαι σαν την Παλατσινού όλες, σαν την καινούργιο όλες οι ίδιες αυτές που είναι, τη Μαλέσκου και αυτές. Όλα θα τα κάνω και βυζιά. Τι θες, γιατί? Στο κόλλο λίγο, γιατί. Θα γίνω, άμα είναι για να σ' αρέσω, δηλαδή για σένα θα το κάνω. Αχα, ενδιαφέρον. Και εδώ τον Άδωνη βίζει τα πολυτελείας να τα έχει κάνει όλα αυτά. Σαν την μπουτάκα. μάνα που ανοίγει τα πόδια του. Και τι καλύτερο. Έτσι ακριβώς. Σε φαντασιωνόμουν, ρε φίλε, και επειδή σε έχω δει από κοντά. Αλλά το μόνο μελανό σημείο ήταν ο κόλλος. Τώρα, μιας και μου είπες ότι θα το τελειοποιήσεις, αυτομάτως η φαντασία μου τώρα αποκτάει άλλη έγκλη. Καταλαβαίνει. Ωστόσο, δεν ήταν το μόνο μελανό σημείο αυτό. Ποιο, ήταν πολλά τα μελανά σημεία. Αλλά εγώ λέω τώρα για τα χαρακτηριστικά σου και μόνο. Όσον αφορά το παρουσιαστικό σου. Άσε τώρα στο μυαλό τι γίνεται και σέρα και το αλουνού. Στο παρουσιαστικό εννοούσα κι εγώ. Α, τι άλλο. Τέλος πάντων, εσύ που με είδες από κοντά. Φουσκωμένα τα είδα τα μπαλάκια. Εσύ που με είδες από κοντά. Πάνε χρόνια τώρα, στο Γκαγκάρι. Στο Γκαγκάρι, α. Ναι, πάνε χρόνια τώρα. Ωραίες εποχές. Τότε που εσύ ήσουν υπέρ του Ισραήλ και εγώ κατά. Μην το γυμνάς τώρα, μην το γυμνάς. Μήπως είσαι ακόμα υπέρ του Ισραήλ? Για μίλησέ μου γι' αυτό. Ήμουνα και θα είμαι πάντα υπέρ της Παλαιστίνης. Αλλά επειδή ξέρω και ιστορία και έχω διαβάσει πέντε πράγματα, υπάρχει και σε αυτό ένα δίκαιο. Ιστορικά. Βέβαια, παιδί, αν δεν έβαζε εσύ το αλλά, ποιο θα το έβαζε? Σε παρακαλώ, ΣΥΡΙΖΑ είσαι. Το κάθε ΣΥΡΙΖΑ που σέβει τον εαυτό του έχει και ένα αλλά. Τέλος. Εγώ είμαι, ναι. Να σου πω, ετοιμάζεις καμιά συνεργασία με το Σινόμπο? Γιατί είδα το βίντεο που ανέβασες. Άντε καλέ, και πού πήγε το μυαλό σου? Ξέρω εγώ, καμιά εκπομπή. Έρχεται σειρά τώρα, τι παπακαλιάτσι και μαλακίες τώρα. Ετοιμάζω κάτι πολύ δυνατό, δεν μπορώ να πω. Ναι, εντάξει, είπαν πως ήθελες απλώς να στηρίξεις την ελληνική πρωτοβουλία και έκανες διαφήμιση. Ήθελα να στηρίξω και την ελληνική πρωτοβουλία και αυτό, αλλά θα γίνουν πράγματα και θάματα. Σύντομα, σύντομα. Άι, μωρή, που θες και σύντομα. Όταν οριμάσουν οι συνθήκες. Κατάλαβα. Κι εγώ. Λοιπόν, για την αυτή την εκδήλωση που θα κάνετε στην Ηλίουπολη και για αυτά που είπε, λέει ότι θα επηρεάσει τους ψυχοπόρους και κάτι τέτοια που έλεγε τώρα ο. Το Facebook, ναι, που είπε ο Θήμιος. Ναι. Λοιπόν, και ας επηρεάσει τους ψυχοπόρους. Και λοιπόν, τι έγινε, απαγορεύεται, δεν καταλάβα. Όχι, δα. Α, γιατί να φάγει αυτό που λέει ο Μητσοτάκης. Και λέω εγώ, θα επηρεάσει τους ψυχοπόρους και κάτι τέτοια. Και, απαντώ εγώ. Εδώ Ελληνοφρένεια. Πριν συνεχίσουμε μετά, άλλα μια ανακοίνωση που αφορά την Ηλιούπολη. Όχι τη συναυλία που θα κάνει Πλατεία Τέχνης την Τρίτη για το Πολυτεχνείο και την Παλαιστίνη 6 ώρα στο θέατρο του Δημαρχείου Ηλιούπολης Μίκης Θοδωράκης με είσοδο ελεύθερη, που θα τα πούμε, τα έχουμε πει και θα τα πούμε Δευτέρα Τρίτη, αλλά για μια εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή. Είναι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Κωνσταντίνου Ηλιουπόλεως Άγγελος Σικελιανός. Κυριακή 12 Νοεμβρίου, τιμάνε το Πολυτεχνείο με ένα διαφορετικό τρόπο, όπως μας λένε στην ανακοίνωση που μας έχουν στείλει, υμνώντας τους ανθρώπους που ενίσχυσαν τη φωτεινή πλευρά αυτού του κόσμου. Και θα παρουσιαστούν δύο θεραπευτικά παραμύθια που οδηγούν στη φωτεινή πλευρά αυτού του κόσμου. Το παιδί που είχε φτερά, ένα παραδοσιακό ρουμάνικο παραμύθι, και η φλογερή καρδιά του Ντάγκο, του Γκόργη, του Μαξίμου Γκόργη. Αφήγηση Αγγελικής Αρακινού, αφηγήτρια ψυχότρια, και στο πιάνο Λεωνίδας Καρδαμίτσης. Όλα αυτά γίνονται στην Κυριακή 12 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης στην Ηλιούπολη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άγγελος Κελιανός του Αγίου Κωνσταντίνου, περιοχή της Ηλιούπολης. Πάμε τώρα στα σοβαρά των ημερών και της ημέρας. Σήμερα βγήκε ένα βίντεο στο TikTok με τον Στέφανο Κασελάκη. Βγαίνει 5 λεπτό το βίντεο, κατεβαίνει μετά από λίγο, το κατέβασαν, μετά το ξανανεβάζουν, το ξανακατεβάζουν, μετά το ξανανέβασαν. Εκεί λοιπόν, δεν θα δούμε, ακούσουμε όλο το βίντεο. Εκεί λοιπόν, μεταξύ άλλων, μας έλεγε ο Στέφανος. Ήρθα από μακριά. Έχω περάσει Μακρόν, εγώ κύριε, πηγαίνοντας για Μύκονο. Στα 35 μου. Να προσφέρω ό,τι μπορούσα για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Μπράβο! Εμπνευσμένος από έναν σεμνό και ταπεινό άνθρωπο, τον Αλέξη Τσίπρα. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Έναν άνθρωπο ο οποίος με κράτησε στο γραφείο του για ώρες τον Ιανουάριο, μπροστά στους συνεργάτες του. Όσο εγώ αισθανόμουν άβολα. Θα πιαστεί ο κόλος σου. Τελικά, το γραφείο του έγινε γραφείο μου. Βαβά! Με εντολή από τη βάση, με εντολή από την κοινωνία την ίδια. Αφού το πιστέψατε, καλά να πάθετε. Και μαζί με αυτό το γραφείο, κληρονόμησα ένα άδειο όροφο. Ε, τούτο το παλιό σπιτό. Σε τούτο το ρημάδι. Μια λαβωμένη κοινοβουλευτική ομάδα. Χαράματα! Επίθεση είχε γίνει! Μια πολιτική γραμματεία στην οποία σύντροφοι μισούν συντρόφους σε παράλληλους μονολόγους που διαρκούν 8 ώρες. Δεν είναι πόλεμος εν τούτο που μας βρήκε, κύριε Ταξιάρχε. Ντροπή είναι! Έλληνες να του φεκάνε, Έλληνες! Σιριζέοι να μισούνε Σιριζέους. Εδώ απόσπασμα από το βίντεο αυτό. Η φωνή του Στέφανου Κασελάκη. Πού να πρωτοσταθούμε ότι είναι σεμνός και ταπεινός ο Αλέξης Τσίπρας, ότι πήγε στο γραφείο, νιώθε αμήχανα, κληρονόμησε ένα διόροφο. Τι διόροφο, οι Κουμουνδούρου είναι 7-8 όροφοι. Παλιό σπίτι, το ρημάδι, αλλά 7 όροφο και προσφάτως ανακαινισμένο εξωτερικά. Σε αυτό λοιπόν το διόροφο, 7 όροφο ρημάδι, όμως νομίζω συμφωνούν όλοι σε αυτό. Την πόρτα χτες βράδυ την έκλεισε ο Σταθάκης. Κλείνω την πόρτα. Για μένα ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κασελάκη πρόεδρο έχει τελειώσει. Κλείνω την πόρτα. Ναι, την έκλεισε την πόρτα, αλλά σήμερα το πρωί βγήκε ο Τσακαλώτος και ο Βούτσης από αυτή την πόρτα. Νομίζω μέχρι αύριο, σήμερα, τώρα που μιλάμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακο, θα φύγουν και άλλοι. Από ό,τι λένε, λέγεται, κανείς δεν ξέρει. Νομίζω ότι αυτοί που θα φύγουν, ότι αυτοί που θα μείνουν. Γενικώς το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βάλαμε και αυτή τη μουσική, τη χαρακτηριστική, ένα γύφτο της Φτετέλη από κάτω για να υπογραμμίζει μουσικώς τη θλίψη, τον πόνο, τον σπαραγμό που ένα τέτοιο κόμμα οδηγείται σε αυτήν την. Κατάντια, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ο Σταθάκης λοιπόν χτες βράδυ, εκτός από την πόρτα που έκλεισε, μας μίλησε και για το ΣΥΡΙΖΑ τον τωρινό. Νομίζω ότι η πόλωση, επαναλαμβάνω, προέκυψε αυτή τη στιγμή, εσωτερικεύθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ το μητσοτακικό επιχείρημα να τελειώνουμε με την αριστερά. Έχουμε τελειώσει με την αριστερά, σύντροφε Σταθάκη, από το 2015, όταν με το δημοψήφισμα έκανε το όχι ναι και όταν έφερε το μνημόνιο. Δεν θέλουμε να σε ταράξουμε και σένα και τους συντρόφους. Από τότε τέλειωσε η αριστερά και πάλι καλά που με κεκτημένη ταχύτητα υπήρξε όπως υπήρξε. Έφαγε και τη δεκάρα το 19 και τώρα έφαγε την 20. Λογική εξέλιξη, τελειωμένη υπόθεση είναι όλο αυτό. Όχι επειδή είναι μητσοτακικό επιχείρημα, επειδή η ζωή και από μόνη της απέδειξε πάρα πολλά πράγματα. Καλά λόγια, ο κύριος Σταθάκης είχε να πει και για την τωρινή ηγετική ομάδα. Αυτό το κόμμα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δεν μπορεί να διεκδικήσει την κυβερνησιμότητα με αυτή την ηγετική ομάδα. Δεν μπορεί. Είναι ομάδα αποτυχίας. Δεν μπορεί να αποτελέσει κοινοβουλευτικό πυρήνα ενός κόμματος που θα αποκτήσει εξουσία. Το λέω ευθέως. Γιατί? Μια κυβερνητική κοινοβουλευτική ηγεσία που είναι η κυρία Τζάκρη, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Γιώργος Τσίπρας και συντονιστής ο Παύλος Πολάκης. Αυτό η στρατηγική η οποία λέει ότι με αυτή την ηγετική ομάδα και ένα πρόεδρο ο οποίος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που είπα, ότι θα διεκδικήσει να συναρπάσει την κεντρώα, τον κεντρώο ψηφοφόρο και να του δώσει το μεγάλο άλμα της προοδευτικής παράταξης, νομίζω ότι κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να το υποστηρίξει αυτό με κάποια αξιοπιστία. Καλά λόγια όμως για την ηγετική ομάδα την τωρινή είχε να πει και ο Γιάννης Δραγασάκης. Το έχω πει ότι υπάρχουν ρόλοι που απαιτούν ανθρώπους κρουστικούς. Υπάρχουν και ρόλοι που απαιτούν πρόσωπα πιο συνθετικά, ας το πούμε, πιο διαλεκτικά. Να μπορούν να μιλούν με όλους, ακόμα και με αντιπάλους. Άρα επιλέγεις, δηλαδή, συντονισμό της κοινωνικής ομάδας. Θα βάλεις ένα κρουστικό ή θα βάλεις ένα συνενετικό. Με την έννοια που το λέω. Έτσι, δεν υποτιμώ ούτε τις δυνατότητες, ούτε την γενικότερη θεσμική θέση που έχει ο Παύλος Πολάκης στο κόμμα. Τώρα, θα κάνω ένα γενικότερο σχόλιο όμως. Διακρίνω το εξής. Από τη μια έχουμε τον πρόεδρο Κασελάκη και από την άλλη βλέπω να αυτίσει ένας κασελακισμός. Δηλαδή βλέπω πρόσωπο που μιλούν στο όνομα του πρόεδρου χωρίς να ξέρω εγώ αν αυτά που λένε εκφράζουν τον πρόεδρο. Στελέχη εννοείται. Βεβαίως. Δηλαδή όταν βγαίνει η κυρία Βιέρη, η στρόφισσα Βιέρη, όταν βγαίνει η στρόφισσα Τσάκλη, όταν βγαίνει ο Ναύαρχος, αυτά που λένε εκφράζουν. Ή τον Πολάκη. Το πεθαμένο Λικέρι, για παράδειγμα. Ναι, εκφράζουν τις απόψεις του Προέδρου. Γι' αυτό έχω ένα σημείο, αν είδατε, που λέω: ο Πρόεδρος ορίζει αυτούς που θα τον εκπροσωπούν και για ποιο σκοπό θα τον εκπροσωπούν. Μια χαρά εκπροσώπηση. Ανάλογα με τον Πρόεδρο, η εκπροσώπηση είναι πάρα πολύ καλή. Από έναν Ναύαρχο, ένα αποστρατεία, από όσους έχουν μείνει εκεί, από τον Νίκο τον Παπά, που με το ίδιο πάθος υποστήριζε πριν και τον Αλέξη Τσίπρα, και από τον Αντόναρο, γιατί βγαίνει και ο Αντόναρος και στηρίζει, υποστηρίζει τον Κασελάκη βγήκε σήμερα το πρωί και μίλησε για τη δική του ταυτότητα πολιτική και για την αριστερά. Εμένα με χαρακτήρισε σαν να είμαι ο κύριος Σταθάκης, ο Γιώργος Σταθάκης, τον οποίο γνωρίζω και πολλά χρόνια, σαν να είμαι η τάση των εισελθόντων. Εκεί με έβαλε. Ονομαστικά. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Εγώ έχω μια συγκεκριμένη θέση πολιτική, την οποία διαχρονικά πρεσβεύω από την εποχή που ήμουν και δεν το κρύβω. Στην κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον Κώστα Καραμαλή. Είμαι άνθρωπος του μεσαίου χώρου. Δεν είπα ότι έγινα αριστερός. Ποτέ δεν το ισχυρίστηκα. Αλλά προσβάλλομαι και όταν προσπαθεί κάποιος να μου βάλει τη στάμπα του δεξιού. Θεωρώ ότι η αριστερά έχει προσφέρει στον τόπο. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος μειώνει ένα μεγάλο πολιτικό χώρο. Με ενοχλεί όμως και θα το ξαναπώ, η αριστερίλα. Ο σύντροφος Αντώναρος δεν θέλει να το λένε δεξιό. Όμως ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος του δεξιού. Καραμαλή της γνωστής δεξιάς οικογενείας. Είναι του μεσαίου χώρου. Αλλά τώρα είναι σε ένα αριστερό κόμμα. Αλλά δεν θέλει την αριστερίλα. Όλα αυτά είναι κανονικά. Δεν τα έχουμε μοντάρει εμείς. Τα λέει ένας άνθρωπος ο οποίος στηρίζει Κασελάκη. Ο οποίος Κασελάκης μίλησε για τον ασθενή που έχουμε. Η εξωματική αντιπολίτευση είναι άρρωστη. Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Δεν είναι διεφθαρμένη όπως η κορυφή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι άρρωστη. Άρα σήκωσε με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι πιχτουκέφαλα. Αλλά είναι άρρωστη. Ανέβασε με βρέτε λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω, σαν σφουγγαρόπανου. Συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς. Σαν σφουγγαρόπανου. Χρήσιμο και το σφουγγαρόπανο, άλλωστε έχει πει ο Κασελάκης κάποια στιγμή ότι θα ξεσκονίσει. Νομίζω έχει αρχίσει το ξεσκόνισμα εδώ λοιπόν, από το βίντεο αυτό που ανεβοκατέβαινε στο TikTok και δεν καταλαβαίναμε τι παίζει. Είπε ότι είναι άρρωστη η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είπε μόνο αυτό όμως, προς το τέλος του βίντεο κάνει μια δήλωση υπόσχεση. Απευθύνομαι σε εσάς, τους 150.000 πολίτες, που περιμένατε υπομονετικά στις ουρές για ώρες επί δύο συνεχόμενες Κυριακές. Στο όνομα αυτών των ανθρώπων, των αγωνιστών της καθημερινότητας και όχι των κομματικών γραφείων, σας λέω ξεκάθαρα, δεν θα κάνω πίσω. Θα γαμίσω ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα μας σταματήσει κανείς. Θα γαμίσω ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα μας σταματήσει κανείς. Εδώ λοιπόν κλείνει το πεντάλεπτο αφιέρωμα, παραπάνω ήταν 7 λεπτό, στα όσα έγιναν σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα έχουμε πολύ υλικό και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Από Δευτέρα θα είναι ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ αριστερός στις υπηρεσίες του λαού, για το καλό μόνο του λαού, χωρίς διαπλοκή, πολύ σημαντικό. Χωρίς τις παθογένειες του παρελθόντος, χωρίς αριστερά. Δεν υπήρχε έτσι κι αλλιώς αριστερά και πριν. Αλλά τώρα με τη Βούλα έχουν ανοίξει την περίφημη πόρτα του διόρουφου ρημαδιού και έχουν βγει έξω. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Θέλω να κάνω μια ρητορική ερώτηση, γι' αυτό σε παίρνω, γιατί είναι ρητορική πραγματικά. Ήθελα να ρωτήσω, είναι τόσο εύκολο να διαταραχτούν οι σχέσεις μας με το Ισραήλ, ώστε μια υψωμένη σημαία να μας προκαλέσει πρόβλημα? Άρα δεν μπορώ να απαντήσω για την ρητορική ερώτηση. Όχι, ναι, είναι ρητορική, γιατί έχω σκέφτομαι τώρα πόσο καλό είναι για την ελληνική κυβέρνηση που στηρίζει το Ισραήλ να λέει ότι εξαιτίας μια σημαία μπορεί να βρεθούμε, ας πούμε, στο στόχαστρο. Είναι καλό αυτό για το Ισραήλ? Εγώ ρωτάω τώρα, έτσι ρητορικά. Μάλλον είναι καλό. Παιδί μου, καταρχάς να πιάσουμε ότι το λένε κάτι σούργε. Που μέχρι χθες ζητάγανε συγγνώμη από την Ισραηλινή πρεσβεία για τις δηλώσεις προηγούμενων ετών. Ναι, σαφώς. Ξεκινάμε από αυτό. Ναι, ναι. Τώρα να το πάρουμε στο σοβαρά και να απαντήσουμε στο σοβαρά σε αυτά τα σούργελα, τους αντισημίτες. Όχι, όχι, όχι, αυτό ήθελα λίγο. Που τους έπιασε ο πόνος για τους Εβραίους ξαφνικά, έλα τώρα. Αυτό ήθελα να υπογραμμίσω. Εντάξει, το υπογράμμισε τώρα. Ξεκινήσαμε με ρητορική ερώτηση και σου απάντησα εγώ τώρα. Εντάξει. Πολύ ωραία, δεν πειράζει. Καμιά φορά καλό είναι να απαντιούνται και ρητορικές ερωτήσεις. Και κάτι τελευταίο. Οι σημαίες που υψώνονται, οποιαδήποτε σημαία οποιαδήποτε χώρα, είναι για την αλληλεγγύη των λαών. Μόνο τότε επιτρέπεται για μένα. Αυτό ήθελα να πω. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.

sumergido en el océano.